Każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Wiemy, że szczególnie teraz należy dbać o bezpieczeństwo. Dlatego na stacjach Orlen oferujemy Ci produkty najwyższej jakości, żebyś mógł spokojnie ruszyć w drogę. Nasz płyn do dezynfekcji ma wysokie stężenie alkoholu. Dzięki temu działa skutecznie. Mamy również maseczki, w tym unikalne, wielorazowe maseczki ochronne polskiej marki Brubeck, które pozwalają na swobodne oddychanie. Bądźmy bezpieczni. Orlen. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczącą produktu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 11 sierpnia będą dostarczone zdającym wyniki matur, zapowiada resort edukacji. Maseczki, które zakupił resort zdrowia, okazały się wadliwe przy kontakcie z zakażonymi, nie trafiły do medyków, mówi minister zdrowia. Premier Rosji wrócił do pracy. Michał Miszustin od 30 kwietnia leżał w szpitalu zarażony koronawirusem. Wyniki matur będą dostarczone zdającym do 11 sierpnia, zapowiedział minister edukacji narodowej. Dariusz Piątkowski przypomniał, że jego resort przedstawił już terminy egzaminów ósmoklasisty i matur. Najpierw rozpoczną się egzaminy maturalne od 8 czerwca, potem w dniach 16-18 czerwca egzaminy ósmoklasisty, od 22 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i od 17 sierpnia egzamin zawodowy, czyli egzamin dla szkół policjalnych. Egzamin maturalny to poza terminem głównym także termin dodatkowy na początku lipca. Poprawa matur dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, przewidziana jest na początek września. W tym roku nie będzie matur ustnych. Będą je zdawać tylko ci uczniowie, którzy będą rekrutować się do uczelni zagranicznych, bądź te egzaminy wynikają z zapisów umów międzynarodowych. Maseczki, które zakupił resort zdrowia, okazały się wadliwe przy kontakcie z zakażonymi i nie trafiły do medyków, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski zapewnił, że sprzęt ochronny zostanie wykorzystany w inny sposób. One zostały częściowo rozdysponowane jako chirurgiczne maseczki, czyli takie zwykłe, jak Państwo macie albo jak mają lekarze, bo do tego bardzo dobrze mogą służyć. One są trochę wygodniejsze w tym zakresie. Nigdy żadna maseczka nie trafiła do medyków jako maseczka FFP, czyli ta chroniąca przed wirusem. Pozostałe są, rozumiem, teraz już chyba w gestii prokuratury, bo to rozumiem, że jest chyba dowód. Nie wiem. Tak jak powiedziałem, oczywiście będę zeznawał w tej sprawie jak najszybciej i chciałbym, żeby ta sprawa była jak najszybciej wyjaśniona. Łukasz Szumowski wyjaśnił, że zakup maseczek był podyktowany tym, że brakowało ich w szpitalach. Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z oszustwami podatkowymi. Białostoccy funkcjonariusze CBA zatrzymali m.in. prezesa jednej ze spółek paliwowych oraz jego wspólników. Firma uczestniczyła w karuzeli podatkowej, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyźni, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawili ponad 6 tysięcy faktur opiewających na ponad 930 milionów złotych. Faktury były wystawiane na obrót paliwami płynnymi. Poprzez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 175 milionów złotych tytułem nienależnie wypłaconego podatku VAT. Zatrzymane osoby zostaną przesłuchane w białostockiej prokuraturze. Premier Rosji wrócił do pracy. Michał Miszustin od 30 kwietnia leżał w szpitalu w związku z zakażeniem koronawirusem. Przez prawie 3 tygodnie obowiązki premiera wykonywał wiceszef rządu. Według ostatnich danych w Rosji zarejestrowano prawie 300 tysięcy zakażeń wirusem. Rosyjskie media nie podały szczegółów dotyczących procesu leczenia Michała Miszustina. Z codziennych komunikatów przekazywanych przez służby prasowe rządu wynikało, że choroba przebiegała bez powikłań. Michał Miszustin nie jest jedynym w Rosji urzędnikiem najwyższego szczebla, który zakaził się koronawirusem. SARS-CoV-2 zdiagnozowano u ministra budownictwa i jego zastępcy, szefa resortu szkolnictwa wyższego, szefowej Ministerstwa Kultury oraz kilku deputowanych Dumy Państwowej. Zachorował na COVID-19 także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zauważają niezależni komentatorzy, na czas pandemii odizolował się od swoich współpracowników Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl.

Carlos Santana, Chris Cornell, a przy okazji prezentacji tego utworu jeszcze słowo o płycie, bo na czas tej epidemii to może być dobre lekarstwo. To jest płyta, którą wymyślił Carlos Santana i nazwał ją Gitarowe Niebo. Jednym słowem wybrał swoje ulubione gitarowe utwory i zaprosił kolegów do wspólnego muzykowania i świetnie się tego słucha. Ja w programie teraz sięgam po płytę, bo, którą przyznam dawno nie sięgałem i nie wiem dlaczego. Zespół Greta Van Fleet. Safari Song, zespół Greta Van Fleet. Już za chwilę spotkanie z panem Sułkiem i z panią Elizą, ale wcześniej przywitamy się z panem Łukaszem. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek jest jakiś inny. Uśmiecha się, jest kulturalny, miły i delikatny. Całuje w rękę, mówi nawet proszę, dziękuję i dzień dobry. To bardzo podejrzane. Pani Eliza zaczyna się bać. Czy to koniec pana Sułka, jakiego znamy, lubimy i szanujemy? Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 224. Dzień dobry, pani Elizo. Słucham? Mówię pani, dzień dobry. Akurat, tylko tak mi się wydaje. Wcale nie. Nie jest pani głucha i słyszy pani dobrze. Dzień dobry. A cóż się to takiego stało, że pan nagle mówi mi dzień dobry? Nic, to znaczy, nie wiem, to... Ja jestem dzisiaj jakiś inny. A na czym to pana zdaniem polega? Nie wiem. Czuję po prostu coś dziwnego. Czuję, że jestem jakiś inny, jakiś lepszy. A nie wiem dlaczego i nie wiem po co. Ani też nie wiem, jak to z zewnątrz wygląda. Czy wyglądam na innego? No niech na popatrzę. No i jak? Pani Elizo, to ja? Widzę, że to pan, panie Sułku, kochany. Dziękuję. Co? Dziękuję. Powiedziała pani, panie Sułku, kochany, a ja powiedziałem uprzejmie dziękuję. Co w tym dziwnego? Wszystko. A konkretnie? No właśnie, wszystko. Normalnie w takich przypadkach mówi mi pan bardzo głośno, cicho i wymachuje pan rękami jak wiatrak. Także, że trzeba się od pana odsuwać, żeby nie oberwać, choćby przypadkiem. Po drugie, nikt nigdy nie słyszał, żeby pan używał takich słów jak dziękuję czy dzień dobry. Naprawdę? No. Dlaczego? No nie wiem dlaczego. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dlaczego? No dlatego, że nauczyłam się pana brać takim, jakim pan jest. No nigdy nie usiłowałam pana zmienić i w jakimś sensie to zaakceptowałam. Zmieniłem się sam. Już nie będę taki jak przedtem. Całuję rączki. Czy ja śnię? Nie, nie, bynajmniej. Pan się uśmiecha. Oczywiście. Ojej, niech pan mnie uszczypnie. Nigdy nie szczypię się kobiet. Szczypię się, szczypię. Nie dalej jak wczoraj szczypał pan mnie, kiedy spałam. Ale cham ze mnie był. Bardzo panią przepraszam, pani Elizo. No, wybaczam panu, panie Sułku jedyny. Dziękuję. Ojej, jakoś nie mogę do tego wszystkiego się przyzwyczaić. Chyba przeżywam coś w rodzaju szoku. Chyba tak. Te miłe słowa, te uśmiechy. Ojej, a może pan chory? Nie, panie Lizo, bardzo dobrze się czuję. Może pani usiądzie? Pan wstał. No, oczywiście. I ustępuje mi pan miejsce. Jak najbardziej, proszę sobie usiąść, na pewno pani zmęczona. No trochę. A może herbatki? Jej. Jak to? Albo kawki? Nie, to już pan przesadził, a aż się zarumieniłam. Na szyi też trochę. Gdzie? O, tutaj i tam też. A pan będzie tak stał? O, oczywiście. Nie, to w tym musi być jakiś podstęp. Kiedy siadałam na krześle, które pan mi zaproponował, byłam właściwie pewna, że się pode mną rozpadnie, ale nie. Siedzę na nim nadal, tak. A pan stoi przede mną jak słup. Czego pan ode mnie chce, panie Sułku jedyny? Niczego. Dobra. Pożartowaliśmy, pobawiliśmy się i kwita. Do rzeczy. O co panu chodzi? O nic mi się bynajmniej nie rozchodzi. Panie Lizo. Nigdy nie uwierzę. Absolutnie uważam, że ma pani prawo. Słowo honoru. Bardzo panią jeszcze raz przepraszam za to, co było. Dziękuję pani za cierpliwość i wyrozumiałość. O matko. Po rękach. Jak trzeba, to i po nogach. Nie. Musi pan być w bardzo trudnej sytuacji. Na skąd? U mnie wszystko gra. Szafa gra. Komoda, można powiedzieć. I tańczy. Bardzo dobrze się czuję i mam świetny humor. Dzień dobry, pani Elizo. Dzień dobry. Wiem. Coś pan zmalował i teraz szuka pan u mnie ratunku. Niczego nie zmalowałem. Po prostu. taki dzień. A jutro panu minie? Nie. Taki dzień, że od tego dnia będzie inaczej. Pardon, bon ton, savoir vivre. A co to za dzień w takim razie? Zdaje się, że sobota. Ale to nie ma właściwie znaczenia, bo naprawdę sam się dziwię. Wstałem rano i zamiast się wściekać, już śpiewałem pod nosem. A słyszałam. Śpiewał pan zresztą hymn państwowy. Oczywiście. Potem popatrzyłem w okno, a tam słoneczko. Bardzo mnie to ucieszyło. Cieplutko, przytulnie. Jajecznica na śniadanie, chlebek z masełkiem, szczypiorek. O mało się nie popłakałem z radości. A ja myślałam, że panu coś wpadło do oka. Nic mi w ogóle nie wpadło, tylko łzy mi się zakręciły ze szczęścia. Jak mnie jest dobrze. Pomyślałem sobie, mam gdzie spać, mam co jeść i jeszcze się ze mną cackają. Podczas gdy inni ludzie na szerokim świecie nierzadko głodują, pada im na głowy i jeszcze od czasu do czasu ktoś im robi krzywdę i to jakąś pałą albo czym innym. Pani nigdy mnie nie uderzyła pałą. Ani pałą, ani niczym innym. Ani łańcuchem. Po prostu nigdy jeszcze od pani nie oberwałem. Chociaż wiele razy się po prostu należało. Nie. No nie do tego stopnia, żeby pana bić. Do tego stopnia? Nie do tego. Do tego? Nie. Zdejmę po prostu spodnie i pani Elizo, niech mi pani wreszcie sprawi prawdziwe danie. Aż mi tyłek poczerwienieje. Dosyć tego dobrego. Niech pan nie zdejmuje. Nie trzeba. Niech pani sobie ulży za te wszystkie lata, za ten stracony czas. Niech ja nie usiądę na pupie przez tydzień. Niech mam, proszę bardzo, nawet nie pisnę. Nie, niech pan się tu nie rozbiera, panie Sułku, jedyny. Jeszcze ktoś przyjdzie, popatrzy przez płot i sobie nie wiadomo, co pomyśli. Niech pan zakłada spodnie. Nie, to. Rzeczywiście to nieraz przydałoby się panu małe lanie. No to już to... Nie. Wystarczy, że pan żałuje, że pan przeprasza, że teraz pan będzie inny. Przed nami jeszcze wiele dni i nocy. I nocy. A odbijemy sobie oboje te niedobre lata. Oboje? Nigdy nawet nie śniłam, że taka chwila nadejdzie. Od rana to mam. Ale co to jest? Kocham. No, naprawdę? Dzisiaj zrozumiałem, że kocham. O, matko! Tak jest. Kocham. I nie wstydzę się tego. No nie ma się czego wstydzić. Ależ jestem zaskoczona. Nie wiem, co mam mówić. Nic. Kocham i milczę. Milczę i kocham. Słowo honoru. A po co milczeć? O miłości trzeba mówić. Wtedy słowa same układają się w jeden przepiękny wiersz. O tak, kocham. Kocham ojczyznę. Ojczyznę? Ojczyznę. Ojczyznę? Tak. Ten kraj, w którym się urodziłem i dorosłem. Dopiero dzisiaj to zrozumiałem. A ja myślałam. A to ojczyznę. Ale ponieważ pani też jest stąd, jest pani po prostu częścią ojczyzny. Pani też należy się szacunek i jak najbardziej poważanie. Nie kocha się kawałka ojczyzny, tylko jak leci, całą. Dlatego panią też to jednak obejmuje. Ja muszę ochłonąć. Zaczekamy. Jestem ogromnie zaskoczona. Ja też. Nigdy się tego po sobie nie spodziewałem. Normalnie sobie do dzisiaj żyłem i nic. Jak jakiś kapuściany głąb. Bez miłości do ojczyzny. A może się panu coś pomyliło? Ja nie sądzę. A może się panu ojczyzna pomyliła za przeproszeniem z włoszczyzną? Nie, ojczyzny nie wrzuca się do zupy. No tak. Te nasze lasy, te łąki, te pola, te drogi, te domy, te miasta i te wsie, te motorowery, te telewizory, te samoloty na niebie, te trawniki, te mosty, te beczkowozy. Długo pan jeszcze tak może? Bardzo długo będę teraz to wszystko wyliczał, aż wyliczę całą, dosłownie, ojczyznę. A jest tego, trzeba przyznać, niemało. Te konie i krowy, te traktory, te kobiety, te psy, te wiewiórki, te kartofle, te jabłka. Pójdę chyba na spacerek. Bardzo słusznie. Te spacery, te kolejiny, te pociągi. No, po co pan to tak wylicza? Bo wszystko to kocham. Z osobna i jednocześnie zakochałem się w tym wszystkim. Tyle tego, Matulu. Dużo panu z tego przyjdzie. Pani jest zazdrosna? O ojczyznę? No to co, że jestem zazdrosna? Nie mógł pan tak we mnie? No widocznie nie mogłem. Starałam się jak mogłam, karmiłam pana, wychowywałam. Bardzo przepraszam, ale to ojczyzna. Poprzez panią w tym wypadku. Cicho. Dobrze. Cicho. A rzeki? A mosty? A skarpetki? Tylko wyliczać i wyliczać. Na co spojrzeć, to ojczyzna. Słowo honoru. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha zakochał się w innej ojczyźnie, czyli ulokował swoje uczucia na obczyźnie. Dziękujemy bardzo. Podobnie jak państwo z uwagą śledzę losy pani Lizy, pana Sułka i gajowego Maruchy. No i bardzo uważnie wsłuchuję się w to, co mówią. I gdybym był bardziej systematyczny, to miałbym taki kajecik z cytatami z tych spotkań. Dzisiaj bym wpisał cytat, który pojawił się na początku dzisiejszego spotkania. Mianowicie padły takie słowa. Dzień dobry, akurat. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Sytuacja epidemiczna na świecie spowodowała wiele rozczarowań i smutku, dlatego że zwolennicy muzyki i wspólnego słuchania na koncertach w wielu miejscach się nie spotkają. W Polsce nie spotkamy się prawdopodobnie w tym roku w Gdyni, nie spotkamy się prawdopodobnie na koncercie Beth Hart na Torwarze i nie spotkamy się w miejscu niezwykle radosnym i niezwykle rodzinnym, jakim był co roku Człuchów, gdzie odbywał się Polish Boogie Festival. I zwolennicy rockabilly, boogie woogie, tam się spotykali i wspólnie bawili. Cóż nam pozostaje? Jedynie wspomnienia z tego, co się wydarzyło. Jestem przekonany, że w przyszłym roku, kiedy uporamy się z tym paskudztwem, znowu Człuchów będzie rozbrzmiewał cudownymi dźwiękami. Możemy jedynie wspominać to, co wspólnie przeżyliśmy. Dziś chciałbym przypomnieć zespół, który pojawił się w Człuchowie. Nazywał się The King Bees. Tym z Państwa, którzy z wiadomych względów musieli odłożyć w tym roku swoje plany związane z wyjazdem do Człuchowa, chcę powiedzieć, że ekipa Polish Boogie Festival trzyma się mocno na czele z dyrektorem festiwalu Adamem Bondarenką i producentem wielu koncertów, czyli Basią Borkowską. Basia, zresztą pamiętają Państwo, pomagała nam w wielu audycjach, które prowadziliśmy właśnie stamtąd. Ekipa trzyma się mocno i pracuje nad tym, aby w 2021 znowu Dolina w Człuchowie rozbrzmiewała rockabilly, aby całe rodziny mogły się spotkać, wspólnie tańczyć i cieszyć się muzyką. Musimy poczekać, ale to w końcu nastąpi. To w końcu nastąpi i znowu będziemy spotykać się na dużych, fantastycznych koncertach. I only wanna hold. pewnie, że spotkałbym się także na koncercie naszego wspólnego przyjaciela z Vancouver. I to też się pewnie kiedyś stanie. Wczoraj pakowałem walizkę z płytami na dzisiejsze spotkanie i wpadła mi w rękę płyta zespołu, który też się rzadko pojawia, a szkoda. Zespół nazywał się Supertramp. Ale się przypominają piękne czasy. Raining Again to był zespół Supertramp. I jeszcze trafiłem wczoraj na taką płytę. They could use a little turning. So